epi ozali kolo ya mobali Nyana peki si yote obovanda Na epi ozali kolo ya mobali Nyana peki si yote obovanda Lelo yo nalembi, nalembi Sasanga libela oome mangambo Na epi ozali kolo ya mobali Nyana peki si yote obovanda Na ebi ozali kolo ya mobali Gana peki si yote obovanda Lelo yo nalembi, nalembi Bomanga libela oome mangambo Na ebi ozali kolo ya mobali Gana peki si yote obovanda Na ebi ozali kolo ya mobali Gana peki si yote obovanda Bomba bomba mabe Gana sala kana mobali na yo Na bomba makao Tondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kusasa Otu nana bato Soki baye bingai Otu naka Soki nazali kitoko mama Mama botanga kitoko Tata lulanga na bomwa na mama munwe Bomba bomba mabe Gana sala kana mobali na yo Na bomba makao Ondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Yo moto yebi bakonte ya mobali na ban Ngayanga na nasala nini bandeko Donko welande nini Bazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Oko mako sala bazuwa loko la mwana moke Iyo moto koli ba ebi yo mingi bandekoi Donko welande ninye Bazuwa ya bosenzi chika chika Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Oko mako surveye mobali loko la mwana moke Soki abimi oko miko luka bipa inyosoy Donko welande ninye Banana yo bakolite o mama munwe Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Otu nana zando son kingai nazali kitoko Otu nana bato son kibaye bingai Donko welande ninye Bazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Oko mako tu na bato epai na zala kae Na tindela yo mokanda na numero nangai Donko welande ninye Bazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Otu nana Oscar soki aye bingai Otu nana Sukami soki nazala kakitokoe Mama botanga motane Tata alulanga na bomwana Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Yo moto simbali konzi ya mobali nandakoe Balo baka kutu babuja kayote bandekoe Donko welande ninye Bazuwa ya bosenzi chika chika Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Oko mako surveye voiture ya mobali na yo Soki ya telemisi yango epa inangai Donko welande ninye Banana biso bakolite o mama munwe Bomba bomba mabe Kana sala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa